Cuku solo, znowu solo, Cuku znowu solo. Tak. Temat sukces jest mi bliski, umiem czerpać z siebie zyski. Plan odejścia z erudycji rozpierdolił tutaj wszystkich. Bez sensu ten banał, zbyt serio przyjęty. Erudycja beze mnie, to jak orbit bezmienny. Kartka prosi swą białością, żebym jeszcze coś napisał o sukcesach, które święcę co dzień, nawet dzisiaj. No to powiem, stary, fajnie zwyciężyłem łysak. Przy moich setkach płyt, to ta jedna mi zwisa. Muzyka agresywna, to znów luz jak Melisa. To są moje sukcesy, erudycji płyta. Jeszcze to, że mam tak dobrze, z tym się wożę, że we wschodniej Europie człowiek dobrze czuć się może, tylko musi chcieć, a nie pierdolić i narzekać. Sukces przyjdzie, ale żadnemu palantowi dzisiaj nie chce się czekać. A każdy może korzystać z życia i pieniędzy, które obok płyną jak rzeka. Czym jest sukces dla mnie? Czuć się dobrze, proste. Nikt nie wpieprza mi się w życie, każdy hip-hop szanuje. Człowiek nie jest wilkiem dla drugiego, to jest dla mnie sukces. Czym jest sukces dla mnie? Czuć się dobrze, proste. Nikt nie wpieprza mi się w życie, każdy hip-hop szanuje. Człowiek nie jest wilkiem dla drugiego, to jest dla mnie sukces. Trzy czwarte nauki, w ogólniaku to jest nonsens. Ale robi to się stary tylko żeby mieć pieniądze. Żeby było cię stać na to co chcesz sobie kupić, to jest właśnie sukces. Żeby każdą płytę mieć, pannę mieć, która ci pokaże tak jak lubisz seks. Własny dom w mieście mieć, ha, wiesz jak jest. Czym jest sukces dla mnie? Czuć się dobrze, proste. Nikt nie wpieprza mi się w życie, każdy hip-hop szanuje. Człowiek nie jest wilkiem dla drugiego, to jest dla mnie sukces. Czym jest sukces dla mnie? Czuć się dobrze, proste. Nikt nie wpieprza mi się w życie, każdy hip-hop szanuje. Człowiek nie jest wilkiem dla drugiego, to jest dla mnie sukces. Codziennie hip-hopowe koncerty, ha. W sklepie wszystkie płyty, a ja wszystko mogę z tego mieć.